أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Kaldığımız yerden Allah subhanahu ve teala nasip ederse inşallah Muhammed bin Abdülvahhab'ın yazmış olduğu Mesailül Cahiliye adlı Cahiliyenin Meseleleri adlı Risale'nin şerhine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geçen hafta cahiliyenin özelliklerinden olan 20. özelliği almıştık. Bu hafta da Allah subhanahu ve teala nasip ederse inşallah 21. özellikle beraber devam edeceğiz. El-Hadiyeti vel-İşrûn 21. cahiliyenin vasfı ve özelliği tahrifi kelamallahi min ba'di ma akaluhu ve hum ya'lemun. Aklettikten sonra, fehmettikten sonra Allah'ın kelamını, Allah'ın sözünü tahrif etmeleri, Allah'ın sözünü değiştirmeleri. Tabi ben dersin başında söylemiştim, bu şerhe ilk başladığımız zaman şeyhin bu risalesine şerh düşen İmam Alusi'ydi. Alusi'nin kendi dönemine dair yaptığı bir yorum var. Biliyorsunuz İmam Alusi şurada 200 sene önce yaşamış bir fakihtir. Kendi dönemi için diyor ki وَلَكُمْ فِي هَذَا الْأَصْرِ مَنْ هُوَ عَلَى شَاكِلَتِهِمْ. Bu asırda diyor, şeyhin bu bahsettiği şekil üzere, şeyhin bu bahsettiği hal üzere birçok kimseleri görebilirsiniz. تَرَاهُ يُصَرِّفُ النُّسُوسِ. Nasları tasarruf ettiklerini görebilirsiniz. وَيُؤَوِّلُهَا اِلَى مَا يَشْتَه۪يهِ مِنَ الْأَهْوَى. Hevaların iştah duyduğu şeylere Allah'ın sözlerini tevil ettiklerini görebilirsiniz. Şimdi bu özellikle kendisini İslam'a nispet eden, Kur'an ve sünnetten istidlal yapan, Kur'an'dan ve sünnetten delil çıkarttığını iddia edip de Allah adına yalan konuşan insanların genelde yaptığı sorunun adıdır. Burada bahsettiği şey. Nedir o? Allah'ın sözünü yerine koymazlar. Şimdi bir sonrakini de okuyacağım. 22. özelliği ve şerhe öyle bismillah diyeceğim inşallah. Çünkü sonraki konuyla, sonraki cahilinin özelliğiyle cahilinin bu özelliği aynı şeyler. Bu Es-Saniyetu vel-İşrun 22. cahiliyenin özelliğinde diyor ki tahrifül ulema'u li kutubid-din. İlim sahibi alimlerin din kitaplarını tahrif edip değiştirmeleri. Allah'ın şu sözünü delil getiriyor. Bakara suresi 78 ve 79. ayet-i kerime. Ve minhum ummiyun la ya'lemun el-kitabe illa emaniyye. O Yahudi ve Hristiyanlardan, kendilerine kitap verilenlerden öyleleri vardır ki onlar kitaptan hiçbir şey bilmezler. Bugün insanların çoğunun kendini Kur'an'a nispet edip bilmediği gibi. İlla bir şeyler var bildikleri emaniye, temenniler var. Nedir o temenni? Adam anadan babadan bir şey öğrenmiş. Anne baba demiş ki bu haramdır, bu caizdir, bu caiz değildir, buna benzer bir şeyler öğretmiş. Zannediyor ki o Allah'ın dinidir. Kitaba baksa, sünnete baksa öyle değil. Yahudi ve Hristiyanların çoğu da Tevrat'ın ve İncil'in ehli olduğunu söylemelerine rağmen kitaptan bildikleri şey temenniden başka bir şey değildir. Allah ayette öyle söylüyor. İlla emaniye. Temenniler var. Yani zanlar var. Hakikat değil. İlla ve inhum illa yazunnun. Onlar zan içerisindeler. Yani ben ayetin Arapçasını şu an hatırlayamadım. Ayet-i kerimede Necm suresinde Allah subhanahu ve teala diyor ki zan haktan bir şeyi götürmez. Zan haktan bir şeyi götürmez. Yani bizim bir şeyi zannetmiş olmamız onun hak olduğunu gerektirmez. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala inancımızı delil üzere bilmemizi, inancımızı karineler üzerine bilmemizi bize emretmiştir zaten. Ayet-i kerimenin devamında diyor ki فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ. Onlara yazıklar olsun ki, onlara veyl olsun ki, cehennemin bir kuyusu olsun ki يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ بِاَيْد۪يهِمْ Kitabı elleriyle yazdılar. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Sonra da dediler bu Allah'ın katındandır. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Az bir paha karşılığında sattılar bunları. فَوَيْلٌ لَهُمْ Onlara yazıklar olsun. مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ Elleriyle kazandıkları sebebiyle. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Gene elleriyle kazandıkları sebebiyle onlara ne olsun? Yazıklar olsun. Ben şimdi Alusi'nin gene ufak böyle bir cümlelik, iki cümlelik bir şerhi var. Onu okuyacağım. Ondan sonra bu iki tane unsurun şerhine, izahına, tafsilatıyla geçeceğiz inşallah. Diyor ki وَمَنْ نَظَرَ اِلَى قُدَاتِ هَذَا الزَّمَانِ Bu zamanın kadılarına kim bakarsa, hangi devlette yaşadığı, Osmanlı Devleti'nin olduğu, o dönemde gene Suudi Arabistan Yarımadası'nda Muhammed bin Abdülvahhab'ın ve torunlarının kurduğu şeriat devletinin var olduğu dönem var. Biliyorsunuz o dönemdeki dünyanın siyasi halini bilmek lazım ki şeyhin sözü anlaşılabilsin. Alusi'nin düştüğü şerhteki sözler anlaşılabilsin, idrak edebilsin. Alusi Arap Yarımadası'nda yaşamadı. Alusi Osmanlı Devleti sınırlarında yaşıyordu. Kim diyor bu zamanın kadılarına bakarsa وَمَا تَلَعَبُوا بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ Ahkamda oynadıkları şeylere bakarsa diyor وَصَرَّفَ النُّسُوسُ اِلَى مَا تَهْوَهُ أَنْفُسَهُمْ Onların nasları hevalarının istediği şekilde tasarruf ettiklerini görecektir diyor. وَتَبْلِيلِ الْحَقِّ وَاِبْطَالِ Hakkı değiştirdiklerini ve iptal ettiklerini görecektir. بِمَا يَنَالُونَهُ مِنَ الرِّشَى وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ الْيَوْمِ Rüşvet sebebiyle, makam mevki sebebiyle, insanların düşmanlıklarından korkmaları sebebiyle sebepler çok. Buna benzer birçok sebepten ötürü bugünün kadıları Allah'ın kitabının naslarını olduğundan başka yerlere ne yapıyorlar? Tasarruf ediyorlar. وَتَبَيَّنَ لَهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ بِحُرٍ لَا سَاهِلَ لَهُ بَحْرٌ Özür dilerim. مِنْ ذَٰلِكَ بَحْرٌ لَا سَاهِلَ لَهُ Bu sebepler ki sahili olmayan denize benzer. O sebepler, o korkular ki sahili olmayan denize benzer, ölçüsü sınırı yoktur bunun. وَهَكَدَ بَعْدِ الْمُبْتَدِعَةِ وَغُلَاتِ الْقُبُورِ Bazı bidatçıların ve kabirler hakkında aşırı gidenlerin hakkında beyan ettiğimiz gibi وَقَدْ بُيِّنَ حَالُهُمْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ Bu bölgenin haricinde birçok kere öncesinde biz onların, o kabir perestlerin bidatlarını anlatmıştık. Şimdi Muhammed bin Abdülvahhab'ın sözü ardından Alusi'nin sözleri bitti. Buradan sonra Allah'ın tevfikiyle biz diyoruz ki ilk şeyhin okuduğumuz İslam'ı muhalife olan cahiliye ehlinin 21. asılda beyan ettiği gibi Allah'ın kelamını min ba'di ma akaluhu aklettikten sonra tahrif etmelerine gelince bugün birçoğumuzun tevhid davetini yaparken karşısına çıkan musibet budur. Çok zaman kardeşlerimiz böyle hocaları dinleyince, hocalar böyle patır patır Arapçadan ayeti okuyup tercümesini verince, hadisi okuyup tercümesini verince, bak hoca anlatıyor da millet kabul ediyor. Bizim de ilmimiz olsa biz anlatsak millet de kabul eder ama bizim ilmimiz yok zannediyorlar. Oysa ki Allah Azze ve Celle'nin hidayet dilediği bir kimse, hiçbir hoca da anlatmasa, hiçbir şeyh alim de anlatmasa, hiçbir fakihle de karşılaşmasa sadece basit bir cahilin söylediği basit bir cümleyle hidayete erebilir, hakkı görebilir. Hakkın ve hidayetin kabullenilmesi delillerin açıklığı ve çokluğu değildir. O yüzden şeyh ayeti kerimeden bu lafzı alarak وَتَحْرِيفِ كَلَامَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُّهُ Aklettikten sonra tahrif etmeleridir. Şimdi birçok kimse vardır, tevhidi beyan edersiniz, anlatırsınız, delilleri koyarsınız, adam akleder, fehmeder, anlar ama sözü çarptırır, değiştirir, başka yere koyar. Bu ehli kitabın yaptığı tahrifti. Bakın ehli kitabın yaptığı tahrifi çocukluktan beri anlatırken ne diye anlatırlar bize? Kitap sahibi Yahudi ve Hristiyanlar, İncil'in yazılarını değiştirdiler de öyle tahrif ettiler. Şeyhülislam İbn-i Teymiye ve birçok İslam fakihi diyor ki ehli kitabın yaptığı ilk tahrif manayı tahrif etmekte. Kelimeleri değil. Manayı tahrif etmekte. Manayı değiştirmekte. Kelimeleri değiştirmek değil. Mesela ehli kitabın tahriflerine bir bakın. Kur'an-ı Kerim'e göstereyim mi mana tahrif etmeyi? Misal, ne dedi Yahudiler? İnnemel bey'u mithlur riba. Ticaret, faiz ticarettir dediler. Faizin adını değiştirdiler. Eşyanın, mananın içeriğini değiştirdiler. İçini boşalttılar. Faiz oldu alışveriş. Ne var ki diyor, alışveriş nedir? Akittir. Öyle mi? En taradindir. Karşılıklı iki kişinin razı olmasıdır. Bir şey aldım verdim demesidir. E ben faizi kabul edip razı olduktan sonra, o alan razı olduktan sonra al sana alışveriş dediler. Al sana akittir dediler. Tahrifin en tehlikelisi, ehli kitabın ilk yaptığı işte bu. Kelimelerin, manaların içerisini boşaltma. Bizim ümmetimiz ne yaptılar? Öyle bir cahil kelimesini tahrif ettiler ki sağ olsun işte kendini İslam'a nispet edip Yahudi Hristiyanların torunları olanlar var. Cahil eşittir mazur dediler. Oysa ki Allah Kur'an'da çok kez müşriklerin zaten cahil olduğunu anlattı. Allah Kur'an'da çok kez cehaletin başı başına bir küfür olduğunu anlattı. Allah Kur'an'da ve sünnette çok kez cehaletin başı başına bir suç, günah olduğunu anlattı. Ama onlar cehalet eşittir, mazerettir diye anlattılar. Cahil dedin mi? Ha o zaman tamam. Bu kabul edilmiştir, mazurdur, affedilmiştir. Kafalara bu manayı yüklediler. Adamın bir tanesi delil getiriyor. Musa aleyhisselamın kavmi, ey Musa, اِجْعَلْ لَنَا اِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَا. Onların ilahları gibi bize de ilahlar yap diye talep ettiğinde bak ayetin sonunda ne dedi? Siz cahil bir kavimsiniz. Siz cahil bir kavim. Siz cahil bir kavimsiniz, Müslümansınız, cennettesiniz, cennetin ortasındasınız mı demek? Manayı tahrif edersen, manayı anlayıp fehmedemezsen ne anlayıp zannedeceksin? Siz cahilsiniz yani kardeşimizsiniz. Ama sen cahilin manasını, sen cahilin manasını suçlu, sen cahilin manasını mazeretsiz olarak telakki eder, kabul edersen, işte o zaman anlayacağın mesaj da Kur'an'dan değişecek. O yüzden ehli kitabın ilk yaptığı tahrif manaları değiştirmek, isimleri değiştirmek. Birçok şey var bugün vakada da irdelen. İbadet mesela ilk kavramı değiştirilen şeylerden bir tanesi. Nedir ibadet? Namaz, oruç, zekat yani bu kadar. İbadet bu 4 şey, 5 şey. Oysa ki ibadet o kadar çok ki. İsmun cami'un likulli ma yuhibbuhullahu ve yardahu minel akvali vel amali zahireti vel batına. Allah'ın sevip razı olduğu, Allah'ın sevip razı olduğu zahir, söz ve amellerin hepsinin bütününün genel adıdır. O kadar çoktur ki. O kadar çoktur. Mesela şirk. Size örnek verin desem ne diyeceksiniz? İtaat şirki, dua şirki, tevekkül şirki, korku şirki, sevgi şirki, şu şirki, bu şirki. 10 tane sayarsınız. 20 sayın, 30 sayın. İbnül Kayyim Medarecüs Salik'ine diyor ki şirk o kadar çeşittir ki Allah'tan başka kimse onun adedini bilmez diyor. O kadar çeşittir ki tevhidin zıttı olan, tevhidi bozan şirk adedini Allah'tan başka kimse sayamaz, bilmez diyor. Niye? O kadar çok. Mesela size bir örneğini vereyim şirkin. Yusuf aleyhisselam biliyorsunuz zina iftirasıyla karşı karşıya. İbn-i Teymiye şimdi bu ayeti nasıl yorumluyor, şirki nasıl algılamış bir ona bir bakın diye örneğini veriyorum. Mesela o kıssada kadının قَدْ شَغَفَهَا هُبَّ diğer şehirdeki kadınların dediği gibi emirin karısının aşkı gözünü kör etmiş. O Yusuf'a aşık olmuş. Kadın da bunu duyunca durur mu? Bütün kadınları topluyor. وَاَتَتْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ السِّك۪ينَ her birine de bıçak vermiş. Dağıtmış her birine. وَقَالَتِ خُرُجِ عَلَيْهِنْ dedi ki çık bakayım şunların önüne bir Yusuf. Yusuf bir çıktı. Hepsi parmaklarını kestiler. Ma haşa beşara. Dediler ki haşa bu beşer değil dediler. Bu melektir. İlla melekun kerim yani. Bu ancak kerim bir melektir bu insan olan. Bu kadar güzel bir şey olamaz dedi kadınlar. Parmaklarını kestiler Yusuf'un güzelliğine kınadıkları şeyler. İbn-i Teymiye bu ayetleri şerh ederken, yorumlarken diyor ki rahimehullah. Şirk diyor öyle bir şeydir ki kalbe girerse aşk da o kalbe girer diyor. Şirk öyle bir şeydir ki o kalbe girdiğinde aşk da o kalbe girer. Hani bugün aşkından ölenler, bitenler, yananlar, kendini atanlar değil mi? Her çeşit adam görüyoruz. İbn-i Teymiye diyor ki kalpte şirk varsa aşk vardır diyor. Çünkü diyor o emirin karısı da kavmi de müşriktiler. Kalplerinde şirk olduğu için aşk da o kalbe girdi. İbn-i Teymiye'nin şirk anlayışı. Şimdi o anlayışla bir baktığınız zaman çoğumuzun elenmesi lazım şirk tevhid babından. Hepimizin böyle hastalıkları olmuştur zaman zaman. Zaten aşk hastalıklı kalbin işidir. Aşk hastalıklı kalbin işidir. Diyor ki o şirki def edecek şey iki şeydir. İki şey. Allah'ı her şeyden çok sevmek, Allah'tan korkmak. Korku ve Allah'a olan sevgi kalpten bu pisliği def eder. Şimdi ibadete dönersek, yani şirke dönersek, bir sayın desem 3-5 tane kalıplaşmış cümle sadece sayılabilir. Oysa ki ibadet dediğiniz bu kadar kısıtlı değil, çok daha geniş bir şeydir. Ama ibadeti kafalara, oruç, namaz, zekat, hac diye koyunca, şimdi adam Kur'an-ı Kerim'i okuyor, o Allah'tan başkasına ibadet edenler, zaten bu Budistler var ya işte taşa secde ediyorlar, namaz secdedir, bak namaz ibadetini Allah'tan başkasına yapıyorlar, Allah onları kastediyor. Kafada hemen bu uyanıyor. Niye? Kafa bir şeyle dolmuş, beyin öyle bir şeydir, sürahiye benzer, su koyarsanız bardağa dökeceğiniz sudur, yağ koyarsanız dökeceğiniz yağdır, vişne suyu koyarsanız bardağa dökülecek olan vişnedir. Kafaya ne koyarsanız o dökülür neticesinde. O yüzden insan otomatik olarak sonuççu bir varlıktır. Yani ne anlatırsanız hemen sen mesela bir nasihat et, ama öyle anlama yani sonucu böyle çıkarma diye de ekleme yaparsınız. Adama nasihat et, yanlış anlama sana kızdığından değil. Niye? Otomatik olarak biri birine nasihat etti mi kızmak algılanır kafada. Beyin hemen sonuç çıkartır. Bu adam sana kızıyor. Allah böyle bir varlık olarak yaratmış bizi. Beyin de dolduğu sonucu çıkardığı için ibadetin manasını şeytan tahrif ederse en büyük işini yapmış oluyor. Kimi kullanıyor bu manaları tahrif ederken? Kendini Allah adına konuşma yetkisinde gören, Allah adına konuşan, konuşurken de cehaletle ve hevayla konuşan kimseler üzerinden yapıyor. Konuşurken cehalet ve heva ikisi ayrı şeydir ha. Akıl ve iman sahipleri bu ikisini ayırırlar. Cehalet insanın ilimsizliğidir. Heva aklettikten sonra nefsinin pisliği sebebiyle inkar etmektir. Kaderiyenin, Mutezile'nin, Cehmiye'nin, Havaric'in bütün bidat taifelerini Kur'an'dan ve sünnetten istidlal yapan, kendini İslam'a nispet eden sapık bütün taifelerin yaptığı şey aklettikten sonra yüz çevirmektir. Mesela Kadı Abdülkahhar el-Baghdadi El-Farku Beynel-Fırak adlı kitapta fırkaları ve hizipleri anlatırken kaderi biriyle bir konuşmasını naklediyor. Hep çocukluktan beri bize ne öğretilmiştir? Biz istedik Allah da yarattı. Sanki Allah bizim haşa hizmetçimiz. Biz diliyoruz. Biz ne dilersek dileyelim. Allah da zaten hali hazırda hizmetçi. Hemen ol diyor oluveriyor. Öyle bir şey yok. Bu yani eşarilerin ve maturidilerin bidatından bir bidattır yani. Ehl-i sünnet kader meselesine böyle inanmaz. Tabii bir gün Kadı Abdülkahhar el-Baghdadi böyle bir kaderiyle karşılaşınca diyor ki o zaman senin inandığın Allah kul ne diliyorsa kuluna itaat eden onun dilediğini yaratan olur. O zaman Allah kula itaat ediyor. Akletti, anladı, fehmetti. Dedi öyleyse öyledir. Şimdi kibir var ya diyebilir mi ben hata ettim? Diyebilir mi ben yanlış yaptım? وَاِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهِ اَخَذَتْهُ الْاِسْمِ Allah'tan kork denildiğinde o zaman onu bir izzet kaplar, kibir kaplar. Bil ismi günahla beraber. Yani kibriyle o izzetlilik duygusunu getiren şey günahtır. اَخَذَتْهُ bil ismi فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ Cehennem ona yeter diyor Allah subhanahu. O cahiliye ehlinin özelliklerinden bir özelliktir. Nasihat edildiğinde kibirlenmek, nasihat edildiğinde izzetli tavır takılmaya kalkışmak bu cahiliye ehlinin özelliğindendir. Özet itibariyle böyle bir tahrif yapıldığı zaman şeytandan, iblisten kelimelerin ve manaların içi boşaltıldığı, tahrif edildiği zaman akıl sonuççu bir varlık olduğu için dediğim gibi çıkacak sonuçlar yanlış olacak. O yüzden biz Müslümanlar olarak annelerimizin karnından cehaletle çıkan bizler, Allah ayette öyle diyor, biz sizi anneleriniz karnında hiçbir şey bilmezken çıkardık. Size göresiniz diye gözler, işitesiniz diye kulaklar ve hissedip anlayasınız diye kalpler verdik. لَعَلَّهُمْ تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ umulur ki şükredersiniz diye. İlmi gözle okuruz, kulağımızla dinleriz, kalbimizle anlarız ve şükür ondan sonra gelir. Ona teslim olduğumuzda, amel ettiğimizde şükür beraberinde gelmiş olur. Biz de asıl cehalettir. O zaman biz kafamızdaki bütün kelimeleri ve manaları vahyin suyuyla yıkayacağız. Vahyin gösterdiği şekilde manaların ve ıstılahların içerisini dolduracağız. Aksi takdirde biz de insanların yapmış olduğu tahrifin bir parçası olmuş oluruz. Peki ehli kitabın tahrifi sadece mana tahrif etmek mi yok? İkinci bir kısmı var. Ehli kitap nasıl bir tahrifte bulundular? Elleriyle yazdılar ve bozdular. Bakın İncil'e, 4 tane İncil var kabul edilen. Yohanna, Markos falan filan işte. İsimlerini ben ezbere bilmiyorum hepsini. 4 tane İncil var kabul ettikleri. Yohanna denen bir papaz yazmış. Biliyorsunuz İznik Gölü Hristiyanlar için Türk toprakları, Anadolu toprakları önemli yerlerdir. Meryem Ana Kilisesi vardır İzmir Efes'te. İznik'te zaten tarihteki en büyük Hristiyan papazların dünyadaki toplantısı yapılmıştır. Zaten indirile indirile 4 tane indirebilmişlerdir. Yani İncil onların katında çoktur. Alimlerinin yazdığı, Allah adına uydurdukları iftiralar çoktur. 4 tane indirilmiştir. İznik'te kararı alınmıştır. Onlar Allah adına bir şeyler yazdılar. Zahiri manada, hakiki manada dediler ki bu Allah'ın katındandır. İslam için bu geçerli olmayabilir mi? Bugün bu şüphe de getirilebilir. Allah koruyacağını vaat etmiş. Birincisi. İkincisi Müslümanların avamı bile Kur'an yanlış basılsa matbaada diyor bu Kur'an'da bir yanlışlık var. Böyle ezberlemedik diyor. Çünkü Müslümanlar sahabe ve tabiinin döneminden beri ilimde esası ezber koydukları için ilmi ezberlediler. Yani şu son dönem bizim tembel Müslümanlarımız hariç geçmiş böyleydi. Yani bundan sonra belki tahrif etmek isteyen birileri belli oranlarda bir şeyler yapma çabalarına girebilir ama geçmişte bunu yapamadılar. Mesela Mekkeli müşriklerin ezber yeteneğini anlamak istiyorsanız size örneğini vereyim. O dönemdeki Kureş kabilesinin. Daha İbni Abbas İslam gelmeden önce çocukken, ya özür dilerim İbni Abbas İslam'da büyüdü de amcası Abbas peygamberimizin cahiliyedeydi sonra İslam oldular. İbni Abbas da onun oğludur, adı Abdullah'tır. Bir adamın biri çıktığında 1000 beyitlik yani 1000 beyit dediğiniz beyit 2 tane satırdan oluşur. 2000 satır demektir bu. 1000 beyitlik bir şiir okuyor. Adam oradan aşağı iniyor. O çıkıyor aynı şiiri okuyor. O kadar ezber yetenekleri var Kureş kavminin. O kadar fasihler, o kadar edebiyattan anlıyor. Her biri en cahil sokaktaki terzisi, şoförü, taksi şoförü hepsi düşünün ki edebiyat biliyor yani. Öyle bir kavim. Ezber yetenekleri böyle yüksek. Niye? Hiçbiri okuma yazma bilmiyor ki. Ümmiler. Ümmi olursa ne yapacak? Bütün bilgiyi ezberinde tutacak. Ağızdan alacak. Ağızdan aldığını da ezberleyecek. Yanlış da alsa, doğru da alsa ezberliyorlar. Öyle bir kendilerine koydukları kural var. Öyle bir ahlak var. Her şeyi ezberliyorlardı. İslam ümmeti o yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk yaptığı iş Kur'an hafızları yetiştirmekti. Bir Maun olayında, Maun kuyuları olayında şehit edilen 70 sahabenin ardından 40 gün o kavme beddua edip lanet etme sebebi buydu. Allah'ın peygamberi 70 tane güzide sahabeye Kur'an ezberletmiş, hafız yapmış. O kavim kandırmışlar peygamberi. Bak peygamber de olsa görememiş hainliklerini. Burada da bir ibret var. Öyle mi? Yani böyle kendimizi çok kesinci bir ya nasıl da gör ya göremeyiz abi. Karpuz değil ki yarıp içine bakalım. He? Yarıp içine bakamayız ki. Peygamber de görememiş bunu. 70 tane en güzide, en seçkin, en sevdiği adamını hafız, Kur'an hafızı adamını göndermiş. Pusu kurup şehit etmişler. Bukhari Müslim'in rivayetinde diyor amcanın oğlunun diyor selamı var. O dedi ki ya Rabbi bizim şehitliğimizi peygambere ulaştır. Ve o diyor şehit olurken oku yediğinde ok ona isabet ettiğinde fustu ve Rabbul Kabe dedi. Kabe'nin Rabbine yemin olsun kurtuldu. Sahabe bak ilim talebesi hafız da olsa şehadetle yaşıyor her dakika. Fustu ve Rabbul Kabe. Kabe'nin Rabbine yemin olsun kurtuldu. Şehitlik geldi de işte. İlim yolunda da çıksa şehitlik isabet edecekse edecek. Kimine cihat meydanında, kimine davet yolunda. Ve Allah Resulü o amcasının oğluna bu sözünü naklediyor aleyhissalatü vesselam. O gün 70 tane sahabe, hafız sahabe şehit olunca ondan sonraki savaşlara peygamber hafızları çıkarmıyor aleyhissalatü vesselam. Ta ki din korunsun. Hafızları savaşta geride tutuyor. Savaşa diğer sahabeleri çıkartıyor. Çünkü ilmin muhafazasının esası dediğim gibi ezberdir kardeşler. Allah ayeti kerimede ehli kitaba diyor ki biz din adamlarından söz almıştık dini koruyacaklar diye. Allah dinin muhafazasını insanlara vermiş. Sen koruyacaksın sınırlarını. Ezberleyeceksin ve anlatacaksın. Sınırlar bunlardır diye herkese öğreteceksin. O yüzden ehli kitabın ikinci yaptığı elleriyle yazmaktı ve nitekim yaptılar. 4 tane İncil'leri var. Tabii burada şu önemli bir noktanın işareti var kardeşlerim. Özellikle İslam fakihlerinin irdelediği yazının İslam'da hüccet olup olmaması bu ayeti kerimede Bakara suresindeki 78 ve 79. ayeti kerimede vardır. Allah ne dedi? فَوَيْلُوا لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ Kitabı elleriyle yazıp o elleriyle kazandıkları sebebiyle onu Allah'a nispet edenlere yazıklar olsun. Demek ki elle yazılan şey bir sorumluluk gerektiriyor. Yazdığın imansa, yazdığın ilimse, yazdığın takva ve hayırsa ecrini alıyorsun. Yazdığın ama küfürse, yazdığın ama haramsa onun da sorumluluğunu alıyorsun. Kitabe yazı hüccettir. Eğer öyle olmasaydı Allah meleklere yaptığımız amelleri yazdırmazdı. Neden? Kıyamet günü Allah Azze ve Celle bizi muhakeme ettiği zaman delil olarak ne konacak ortaya? Yazı. Çünkü yazı hüccettir. Çünkü yazı delildir. O yüzden bugün bir şer olduğu için burada yeri geldiğinden hatırlatıyorum. Birçok anlaşma var. Küfür devletlerinde yaşadığımız için kafirlerin arasında yaşadığımız, müşriklerin arasında yaşadığımız için kafirler her deliye küfrü sıkıştırıyorlar. Her deliye. Yani su alacaksın, bankayla bir sözleşme yapacaksın, internet alacaksın, başka bir şey yapacaksın, bir yazılı anlaşma koyuyorlar önüne. Anlaşmada yazıyor ki farklı farklı şeyler, her anlaşmada ayrı bir şey yazıyor. Şimdi her birini ayrı irdelemek lazım, ben genel mutlak konuşuyorum. Anlaşmada yazıyor ki ben Allah'a küfretmeyi taahhüt ediyorum. Ya diyeceğim hoca öyle yazar mı? Öyle yazmaz tabii. Adam yazıyor ki ben ihtilaf çıktığında Kanada yerel mahkemelerine muhakeme olmayı ve o muhakemenin vereceği hükme de rıza göstermeyi taahhüt ediyorum. Eğer bu alınan şey Google gibi Amerikan bir şirketinden alınan resmi bir ürünse sana resmi olarak bu anlaşmayı gönderiyorlar. Diyor kabul etmiyorsan ürünümü geri gönder diyor. Yarın ihtilaf çıkacak seninle benim aranda. Bize bir mahkeme hükmetmesi lazım. Müslüman Nisa suresi 60. ayet-i kerimenin gereği olarak şeriatın dışında başka bir mahkemeden hüküm talep edemez. يُرِيدُونَ يَتْحَاكَمُ اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا يَكْفُرُوا بِهِ Onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Oysa ki ona inkar etmekle, küfretmekle emrolunmuşlardı. Bazen önünüze imanı yazar koyarlar. Yani insan iman nasıl yazar? İlim yazar. Alimdir, kitap yazar, ilim talebesidir. Ecir alır ondan. Ama aynı adam kalkar Allah'a küfretmeyi bir kağıda yazarsa o zaman da onun hesabını din günü Allah subhanahu ve teala ne yapacaktır? Kesinlikle ve kesinlikle verecektir kardeşlerim. Cahiliyenin 23. özelliği olarak اَثَّالِفَةِ وَالْعِشْرُونَ 23. esas olarak وَهِيَ مِنْ عَجَبِ الْمَسَائِلِ وَالْخِصَالِ Bu diyor en garip, en acayip hasletlerden, en garip meselelerden bir tanesidir ki مُعَادَاتُ الدِّينِ الَّذِي اِنْتَسَبُوا اِلَيْهِ اَشَدُّ الْعَدَاوَةَ وَمُوَالَاتُهُمْ لِمَذْهَبِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ فَارَقُوا اَكْمَلُ الْمُوَالَاتِ فَرَقُوهُمْ اَكْمَلُ الْمُوَالَاتِ Yani düşmanlık ettikleri dine, kendilerini nispet ettikleri, adam kendini mesela İslam'a nispet ediyor, hak olan dine, ama kendini nispet ettiği dine de düşmanlık ediyor. Farkında olmadan, hatta kafirlere beslediği dostluktan daha büyük bir düşmanlık besliyor. E şimdi bugün yok mu bu? Oho, o kadar var ki. Vatandaşın biri, yani 3-5 tane cahili müşriği savunacak diye müşriklere düşmanlığı bırakmış, Allah'a ibadette birleyenlere düşman olmuş. Gecesi gündüzü havariçler, hariciler, o da zanlıyla. Müslümanlar onların söylediklerinden münezzehler, uzaklar, beriler. Geceleri gündüzleri insanlara şirki anlatmadan önce hariciliğin ne olduğunu anlatıyorlar şimdi. Niye? Çıkış kapısı. Ya şirkten bu kadar sakındırsana güzel kardeşim. Şirki bu kadar kötülesene. Hiç şirki bu kadar kötüledin mi? Hiç şirkten bu kadar konuştun mu? Hiç şirkten bu kadar men ettin mi insanları? Şirk nedir öğreteyim mi sana Allah'ın kitabında? İbrahim dedi ki وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنَّا عُبُدَ الْاَصْنَامِ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ İbrahim dedi ya Rabbi beni ve peygamber olan İshak ve İsmail gibi iki çocuğu için beni ve çocuklarımı putlara ibadet etmekten koru. İbrahim de iki peygamber çocuğu da puta ibadet eder mi? Sen ben biliyoruz da o bilmiyor mu? Demek ki putlara ibadet öyle birilerinin abarttığı gibi çok böyle açık bir şey değilmiş. Bazen gizli olabilir, bazen kapalı olabilir. İbrahim korktu. İbrahim et temimi diyor ki, İbrahim nefsine şirkten daha emin değilse hangimiz emin olabilir? O şirke düşmekten korktu, Rabbine yalvardıysa ondan sonra hangimiz nefsi için şirkten daha emin olabilir? Haricilikten korkuttukları kadar şirkten korkutmadılar insanları. Haricilik iyi bir şey değil. Yani o manada söylemiyoruz bu söylediklerimizi. Ama önce bir şirki anlatın. Sonra hariciliğin sınırlarını da anlatırsınız. Dersiniz bu da kötü bir şeydir, bundan uzak durun. İbrahim en-Nekhai tabiinin büyüklerinden diyor ki, Mürciye'nin bu ümmete olan fitnesi Ezarika'nın fitnesinden daha şedittir. Ezarika haricilerin bir koludur. Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi bazı peygamberleri dahi tekfir eden, Yusuf suresinin Kur'an'dan olmadığını, içinde aşkın geçtiği bir surenin Allah'ın kelamı olmayacağını söyleyen pis kafirler. Ama mürciye, herkes Müslümandır, la ilahe illallah diyen kardeşimizdir, amel imandan değildir, iman tasdiktir, kabul ettiyse bırak adamı ne sıkıştırıyorsun, bak ircanın geldiği son nokta Fethullah Gülen diyor, Hristiyanları zorlamayın, adamlar namaz kılamaz. Bırakın Hristiyan kalsınlar, Müslüman olsalar namaz kılmak zorunda kalacaklar, yapamayacaklar, daha suçlu olacaklar. Bak sonu yok ki pisliğin. Sonu yok, koy üzerine gelsin. Oradan sen yuvarla yukarıdan kar topunu aşağıya kocaman çığ olup gelecek de. İşin kuralı bu. Oradan biri attı kar topunu tepeden, aha önümüze çıktı koca bir çığ. Önümüze çıktı koca bir çığ, insanları altında yok ediyor, eziyor. E haricilikse bazen şeref olmuş ya. Nerede olmuş? Ahmet bin Hanbel'e olmuş. İbn-i Teymiye Mecmuatül Fetavada diyor ki 7. ciltte. Düşmanlarımız Ebu Musa ve falan bizi sevmeyenlerin meclislerinde Kur'an ne mahluktur ne de değildir sözünü naklederekten bizi Kur'an mahluktur meselesinde kınadıklarını, tekfir hakkındaki görüşlerimizi de naklederek bizim hariciler gibi düşündüğümüzü zikrettiklerini söylüyorlardı diyor. Ve diyor Ahmet bunu söylerken acı bir şekilde tebessüm ediyordu. Yani Ahmet bin Hanbel'e harici demişler asrındakiler. Onu anlayacağız yani. Bu kadar lafı bundan uzatıyor. Şeyhülislam İbn-i Teymiye demediler mi? Ona da dediler. Muhammed bin Abdülvahhab'a Said Nursi'nin risalelerini açın okuyun. Oh, Müslümanlar tekfir eden haricinin tekidir diyor. O dönemde yaşayan herkesin kitabına bakın, diyorlar ki o Müslümanlar tekfir eden bir haricidir. Bugün herkes mücedditdir deyip rahmet okuyor. He? Dünyada milyonlar bu adamın peşine gidiyor. Amerika oturup bu adamı araştırıyor ki bu kadar adam nasıl gidiyor bu ekole? Bu kadar adam bu mezhebe nasıl intisap ediyor? Bu kadar adam bu yoldan nasıl gidiyorlar? Amerika'nın korku rüyası olmuş. Her yerden türeyen bu tarz düşünen insanlar Her yerde kıyama kalkıyorlar. Silahlı bir mücadelenin içerisine giriyorlar. Şeriat da şeriat, başkasından da razı olmayız. Deliler gibi gözleri bir şey görmüyor. Hepsi ölüyorlar bu yolda. Adam oturup bakacak. E ona da harici demişler. Hepsine demişler. Bize demiyorsalar problem var zaten. Bize demiyorsalar bu ismi, bizim imanı sorgulamamız, tevhidi sorgulamamız lazım. Allah'ın düşmanları bizden razıysalar kendimizi sorgulamamız lazım. Allah'ın düşmanları bizim hakkımızda iyi konuşuyorsalar onu sorgulamamız lazım. Maalesef bugün cahiliyenin bu özelliği de tezahür etmiştir. Müslümanlara yaptığı düşmanlığı kafirlere yapmayan insanlar türemiştir, yaratıklar türemiştir günümüzde. Cahiliyenin 24. özelliği, Rabiatu vel Eşrun 24. özellik. Ennehum lemma iftaraku ve kullu taifetin la tukbel min al-haq illa ma qalathu taifetuhum keferu bima ma'a gayrihim min al-haq. Şimdi bu konu çok uzun bir konu. Arkasıyla yani beraberinde gelecek iki özellik daha var. Onunla alakalı bir konu. Ben sadece okuyacağım, kısa bir özet yapacağım. Uzun şerhini haftaya bırakacağım inşallah. Diyor ki cahiliyenin 24. özelliği, onlar her fırkalaştıklarında, ihtilaf edip ayrıldıklarında her bir taife hakkın kendi sözü olduğunu söylemiş, kendinin dışındaki başkalarının yanında var olan hakka küfretmiştir. Bu cahiliyenin özelliğidir. Ki ayeti kerimede Allah Azze ve Celle'nin burada ayeti kerimeyi getirmiş. Bakara suresi 113. ayeti kerimeyi getirmiş. Allah Bakara suresinde bu ayet-i kerimede diyor ki وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ. Yahudiler dediler ki Hristiyanlar hiçbir şeydir. Yani hiçbir yol üzere değiller. Yani onlar batıl üzereler. Yani biz onların üzerinde olduğu şeyi reddediyoruz. وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. Hristiyanlar da dediler ki Yahudiler batıl üzeredir. Onlar hiçbir şeydir. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. Onlar kitabı okuyorlar. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. Onların bu sözleri gibi kitaptan hiçbir şey bilmeyenler de papağan gibi onları taklit ettiler, onların dediğini dediler. Onlar da kuru kuruya bir düşmanlıkla birbirlerine o bir şey değil, bu bir şey değil, birbirlerine iftirada bulundular. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ. Allah kıyamet günü ihtilaf ettikleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. فِيمَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ. İhtilaf ettiği şeylerin her birinde Allah subhanahu wa ta'ala onlar arasında hüküm verecektir. Diyor ki İmam Alusi, وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذ۪ي مِنَ الْخِسَالِ الْجَاهِل۪يَّ. Şüphe yoktur ki bu kötü ahlak da cahiliyenin özelliğindendir. وَعَلَيْهِ الْيَوْمُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. İnsanlardan çoğu bugün bu yol üzeredir. لَا يَعْتَقِدُ الْحَقَّ اِلَّا مَعَهُ. Hakkın sadece kendi mezhebi olduğunu zanneder. لَا سِيَمَ أَرْبَابُ الْمَذَاهِبِ. Özellikle mezhep sahiplerine has bir durum değildir. يَرَى كُلَّ أَهْلِ مَذْهَبٍ أَنَّ الدِّينَ مَعَهُ. Her mezhep sahibi zanneder ki din onunla beraberdir. لَا يَعَدُوهُ اِلَى غَيْرِهِ. Ondan başkasına da düşmanlık edilmez. وَقَّال diyor Allah şöyle söyledi. كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحٌ. Her hizip, her taife kendi yanındakiyle mutlu olmuştur diyor. Yani kendi yanında haktan var olan nasiple mutlu olmuştur. Şimdi az önce de söylediğim gibi beraberine gelecek iki özellik de aşağı yukarı bununla alakalı. Normalde Yahudi Hristiyanların kafir olduğuna inanmak, onların batıl üzere olduğuna inanmak İslam'ın vaciplerinden, emirlerinden bir emirdir. Kim böyle olduğuna inanmazsa Müslümanların icmasıyla kafirdir. E şimdi Allah bir yerde ihtilafa düşmeyi kınamış az önce okuduğum ayeti kerimelerde. Hatta bunun cahiliyenin özellikleri olduğunu anlatmış. E başka bir yerde de ihtilafta kesinlikle hak biziz, onlar kesinlikle batıldır demeyi de dayatmış. Burada bir çelişki mi var? Yoksa haşa Allah bundan münezzehtir. Yoksa burada fehmetmemiz gereken çok nokta mı var? Burada fehmetmemiz gereken, anlamamız gereken önce ihtilaf nedir? Kaç çeşittir? İhtilafın hangisi muteberdir? Hangisi muteber değildir? Ki bu bab çok uzun dediğim gibi. O yüzden bu bölümü haftaya bırakıyorum. Hafta inşallah ihtilaf, ihtilafın kısımları, ihtilafın edebi, selefin ihtilaflarından örnekler, birbirlerine karşı muameleler, bunları anlatacağız inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.